Wszystko jasne? Żegnamy reklamy. Jest punktualnie 19. Patrycjusz Wyżga, witam po raz ostatni już dzisiaj. Czas na serwis. Małgorzata Maliborska-Prożmowska i Filip Jarek. A w tym serwisie dalszy ciąg akcji protestacyjnej w Sejmie. Unijni komisarze konieczności uzależniania wypłaty przyszłych funduszy od praworządności. I akcja Berlin nosi jarmułkę. Na razie nie ma mowy o przerwaniu protestu w Sejmie. Rodzice niepełnosprawnych dzieci przedstawili minister rodziny Elżbiecie Rafalskiej zmodyfikowaną propozycję dotyczącą dodatku rehabilitacyjnego, ale nie ma na nią zgody. Małgorzata Naukowicz. Rodzice nie rezygnują z postulatu dodatku na życie, wcześniej nazywanym dodatkim rehabilitacyjnym w wysokości 500 zł z coroczną waloryzacją, ale chcą do niego dojść stopniowo. Od teraz, czyli maj, to będzie 300 zł. Od stycznia 2019 to będzie więcej o 100 zł. Od czerwca 2019 będzie więcej o 100 zł. No i oczywiście zrównanie renty socjalnej, my postulujemy, żeby to było już od maja. Mówiła po porannym spotkaniu z Elżbietą Rafalską jedna z protestujących matek, Iwona Hartwich. Po południu na konferencji prasowej minister rodziny tłumaczyła, że spełnienie postulatów protestujących w niezmienionej formie doprowadziłoby nie tylko do podzielenia opiekunów niepełnosprawnych w zależności od otrzymywanych świadczeń. Doprowadzi do kolejnych wyroków Trybunału Konstytucyjnego, który powie, że jeżeli jest orzeczony stopień niepełnosprawności, to nie można różnicować go ze względu na to, kiedy ta niepełnosprawność powstała. Słowa minister Rafalskiej rozczarowały protestujących rodziców. Jak mówili podczas konferencji prasowej w Sejmie, liczyli na spełnienie postulatów. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio. Tymczasem prezydent Andrzej Duda poinformował, że poprosił minister Rafalską, żeby rozmawiała z premierem o spełnieniu drugiego postulatu protestujących w Sejmie. Żeby wziąć tą propozycję, którą panie w Sejmie przedstawiły, jakiegoś rozłożenia tego w formule ratalnej, spełnienia tego fragmentami, jakiegoś programu realizacji tego ważnego postulatu, tego świadczenia rehabilitacyjnego. Jak mówił prezydent w Krośnie Odrzańskim, pan premier ogłosił niedawno piątkę Morawieckiego. Mam nadzieję, że do tej piątki dołączy postulat dotyczący osób niepełnosprawnych i będzie szóstka Morawieckiego, która zostanie zrealizowana. Wszyscy komisarze za uzależnieniem wypłaty unijnych funduszy od praworządności i niezawisłości sądownictwa. Poinformowała o tym po spotkaniu komisarz odpowiedzialna za sprawiedliwość Wera Jurowa. Ostateczne ustalenia dotyczące uruchamiania tego mechanizmu będą znane 2 maja. Beata Pumecka. To była ostatnia debata unijnych komisarzy przed opublikowaniem w przyszłym tygodniu projektu budżetu wspólnoty na lata 2021-2027. Do niego będzie dołączony projekt rozporządzenia warunkujący przyznawanie funduszy od gwarancji niezawisłego i sprawnie działającego wymiaru sprawiedliwości, by, jak mówiła komisarz Wera Jourova, nie było wątpliwości w ewentualnych postępowaniach dotyczących korupcji i nadużyć przy wykorzystywaniu unijnych funduszy. Kolegium komisarzy jest za wprowadzeniem takiego mechanizmu praworządności, ale jeszcze nad tym pracujemy. Ostateczna decyzja zapadnie w przyszłym tygodniu. Przedstawiciele polskiego rządu krytycznie oceniali w przeszłości pomysły powiązania funduszy z praworządnością lub niezawisłością sądów, bo uważali, że pozwalają one na dużą dozę uznaniowości. Oficjalnie Warszawa przedstawi swoje stanowisko po zapoznaniu się z propozycją komisji. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Mieszkańcy Berlina i kilku innych niemieckich miast solidaryzują się ze społecznością żydowską. W stolicy Niemiec odbywa się manifestacja pod hasłem Berlin nosi jarmułkę. Maciej Wiśniewski. Inicjatywa jest odpowiedzią na napaść na dwóch Żydów noszących jarmułki, której przed tygodniem dokonało w Berlinie 3 mężczyzn mówiących po arabsku. Po tym incydencie Centralna Rada Żydów w Niemczech wezwała opinię publiczną do akcji solidarnościowej. W manifestacji pod hasłem Berlin nosi jarmułkę uczestniczą przedstawiciele społeczności żydowskiej Berlina, władze miasta i liczni mieszkańcy. Wielu z nich ma na głowach żydowskie jarmułki. Podobne akcje zaplanowano dziś również w Kolonii, Poczdamie i Erfurcie. Przewodniczący Centralnej Rady Żydów Józef Schuster wyraził w jednym z wywiadów radiowych troskę o bezpieczeństwo osób pochodzenia żydowskiego w Niemczech. Radziłbym, aby pojedyncze osoby nie nosiły jarmułek w dużych miastach. Liczba przestępstw o podłożu antysemickim rośnie w Niemczech od kilku lat. W ubiegłym roku policja odnotowała 288 takich przypadków, ale zdaniem organizacji żydowskich ich liczba może sięgać prawie 1000. Z Berlina dla Polskiego Radia Maciej Wiśniewski. Papież zaapelował o dialog i pojednanie między państwami koreańskimi. Zrobił to przed zapowiedzianym na piątek spotkaniem przywódców obu krajów, Moon Jae-ina i Kim Jong-una. To spotkanie będzie okazją do podjęcia przejrzystego dialogu i konkretnej drogi pojednania oraz odnowionego braterstwa, by zagwarantować pokój na Półwyspie Koreańskim i na całym świecie, mówił Franciszek do uczestników dzisiejszej audiencji generalnej w Watykanie. Spotkanie przywódców Korei Południowej i Północnej odbędzie się w miejscowości Panmunjom w strefie zdemilitaryzowanej na linii demarkacyjnej między tymi krajami. To był serwis Trójki. Teraz sport, Janek Kałucki. Polscy hokeiści niestety przegrali z Wielką Brytanią 3-5 na Mistrzostwach Świata Dywizji 1A. O porażce zaważyła słaba gra naszej reprezentacji w trzeciej tercji. Jutro Polacy zmierzą się z Węgrami, w sobotę zagrają z Kazachstanem, ale szanse na awans do hokejowej elity są już bardzo małe. Zobaczmy teraz, co dzieje się w trójmiejskiej Ergo Arenie. Siatkarze Trefla Gdańsk grają z PGS Krą Bełchatów w pierwszym półfinałowym meczu Mistrzostw Polski. Za nami dwa sety. Pierwszą partię wygrali zawodnicy z Gdańska 25-22. W drugiej lepsi byli goście. Zwyciężyli 25-20. Za półtorej godziny rozpocznie się drugie półfinałowe starcie między AZS-em Olsztyn a Zaksą Kędzierzyn-Koźle. Tymczasem trener naszej siatkarskiej reprezentacji Vital Heinen podał nazwiska zawodników, którzy będą rywalizować w Lidze Narodów. Niespodzianek nie ma. Obok doświadczonych graczy jak Dawid Konarski, Bartosz Kurek, Michał Kubiak czy Mateusz Mika znaleźli się młodzi siatkarze jak Bartosz Kwolek, Norbert Huber, Jakub Kochanowski czy Tomasz Fornal. Pierwsi kadrowicze spotkają się w Warszawie już za 2 tygodnie. Natomiast za niespełna 2 godziny Bayern Monachium zagra z Realem Madryt w półfinale piłkarskiej Ligi Mistrzów. Niemiecko-hiszpańska konfrontacja ma przebiegać pod znakiem rywalizacji Roberta Lewandowskiego i Portugalczyka Cristiano Ronaldo. Tak przynajmniej uważa były reprezentant Polski Tomasz Rząsa. Wiadomo, że Robert już teraz będzie królem strzelców w Bundesligi. Ronaldo ma 15 goli zdobytych, prawda, w tej edycji Champions League. Dla Realu Madryt olbrzymia presja, bo to oni muszą, żeby uratować ten sezon, wygrać ten dwumecz i grać w finale o 3 z rzędu tytuł Champions League. Lewy jest nadal tym piłkarzem głodnym sukcesu. On zdobył Champions League. Początek tego meczu o 20:45 i na koniec piłka ręczna, bo trwa spotkanie między Eneą MKS Kalisz a Zagłębiem Lublin. Stawką jest ćwierćfinał Mistrzostw Polski. W pierwszym starciu Zagłębie wygrało 1 bramką, a w tym momencie jest 12-7 dla drużyny z Kalisza. Ostateczny wynik w wiadomościach sportowych za 2 godziny, na które zapraszam w imieniu Tomasza Gorazdowskiego. Najchłodniej teraz w Koszalinie, tam 7 stopni, najcieplej w Krakowie, Rzeszowie i Przemyślu po 24. W nocy zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami przelotne opady deszczu. Temperatura spadnie do 4-6 stopni na północy, 8 w centrum i 13 na południowym wschodzie. Trójka. Program trzeci. Agnieszka Łukasiewicz, Magdalena Dercz, Darek Pieruk, Patrycjusz Wyżga. Bardzo serdecznie dziękujemy. Słyszymy się w najbliższy piątek o 16:00 w studiu Agnieszka Szydłowska. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Zobacz, co się stało za oknem. Czarno. Zrobiło się ciemno, czarno. A widzę, że twój strój wskazuje na przemieszczanie się pojazdem bez dachu. Tak jest. Mam na szczęście niedaleko, zdążę. Pada bardzo? Nie wiem, czy pada, ale na pewno wieje. Ucieknę. Jak wrażenia po Fryderykach? No wiesz, to jest od strony osób, które pracują, bardzo takie gigantyczne i wyczerpujące przedsięwzięcie, więc jeszcze nie wiem, jak te artystyczne, natomiast w imieniu sukienki wszystkim dziękuję. Zgadzam się z Natalią Przybysz, kreacja rzeczywiście pierwsza klasa. Dziękuję, do usłyszenia. Autopromocja. Ogłaszam bardzo dobrą nowinę. 4 kobiety śpiewające bluesem. Natalia Abłamowicz, Joanna Kaniewska, Natalia Kwiatkowska i Eliza Sicińska. We wspólnym programie Ladies Sing the Blues. Transmisja ich wyjątkowego koncertu wprost z Chorzowa, z festiwalu Blustracje, już w najbliższy czwartek, tuż po 22:00. W audycji Mielszy Odcień Bluesa. Zapraszam, Jan Chojnacki. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Wow! Łap okazję! Teraz możesz! Za Huawei P20 Lite zamiast 199 zł na start zapłacisz złotówkę! Taka oferta tylko online. Sprawdź na tmobile.pl. Mm.

takiej konnej przejażdżki rozpoczynamy dzisiaj program alternatywny. Steven Malkmus and the Jigs z towarzyszeniem Kim Gordon. Tak właśnie brzmi ich współpraca i tak otwieramy program alternatywny. Kiwał głową, przysłuchując się tej piosence, Mateusz Franczak, który jest naszym gościem. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Za oknem coś na kształt Armagedonu. Tutaj w Warszawie niebo już zdecydowało się spadać na ziemię, a nasz plan na dzisiejszy program jest następujący. Najpierw rozmawiamy z Mateuszem i bardzo się cieszę, że możemy w końcu to zrobić na antenie. Ja też się cieszę. Nie zdarzyło nam się przy Long Story Short, twojej debiutanckiej solowej płycie, bo wcześniej było Daktari i Hau Hau. No więc cieszę się, że przy drugiej się spotykamy. I za chwilę płyta Night Night stanie się głównym tematem i słuchania, i rozmowy, ale wcześniej chciałam jeszcze powiedzieć, że w planach tej godziny mamy jeszcze posłuchanie kompletnie nowej piosenki Nosowskiej, zapowiedzi jej solowej płyty, a jak wiemy od dzisiaj, od przedpołudnia, Nosowska będzie jedną z gwiazd festiwalu Tauron Nowa Muzyka Katowice i na ten festiwal przyjeżdża właśnie z solową płytą, a ten nowy utwór zatytułowany Ja Pas już czeka na swoją emisję. Po 20 zaś retransmisja koncertu, który został zarejestrowany wczoraj w naszym studiu. Duet Grand Brothers, niemiecki duet. I to także wstęp, zaproszenie do myślenia już ciepło o festiwalowych letnich wieczorach. Mateusz, nie wiem, czy owijamy w bawełnę, czy od razu przechodzimy do sedna. Jak sam rozmawiasz o muzyce z ludźmi, czy w ogóle lubisz rozmawiać? Może to będzie pierwsze pytanie o muzyce. Nie tylko swojej, ale w ogóle. Czy stanowi ona dla ciebie, tak jak dla wielu osób, taki klucz do poznania, na przykład rozpoznania terenu? Lubię rozmawiać. Myślę, że kiedyś bardziej i więcej rozmawiałem. Nawet zdarzało mi się organizować takie wieczorki wspólnego słuchania, rozmawiania o różnych... Ale prywatnie, tak? Tak, prywatnie. W tej chwili chyba wolę słuchać niż mówić. Słuchać i grać. Bo troszkę tak jak opowiadanie meczu. Szkoda, no tak, że państwo tego nie widzą. Słowa w pewnym momencie przestają wystarczać, zwłaszcza jeżeli nabiera się takiego, znajduje się taką drogę do muzyki, która właśnie potrafi tak ten świat zagarnąć. Ale ciekawe z tymi wieczorkami, bo niektórzy próbują reaktywować teraz takie sytuacje, często wychodząc na zewnątrz właśnie, że adapter, a właściwie gramofon, płyta winylowa, słuchanie wspólne, a potem dzielenie się emocjami. Tak. To jest takie trochę oldschoolowe, ale jednocześnie no, także odświeżające przeżycie. Może twoja nowa płyta będzie dla kogoś takim momentem startu. Night Night to jest tytuł tego albumu. Zaczynamy słuchanie wspólne na antenie od utworu, który ukrywa się pod numerem 3. Ten utwór nosi tytuł Defy. Looking up at a butterfly, gonna see some places, she said. Well, bet that he's gonna fly if I, if I, if I. One more step and he's gonna fly. Płyta Night Night, Mateusz Franczak, autor tego albumu w naszym studiu i utwór Defy, który ukrywa się na albumie pod numerem 3. Od razu powiedzmy, że płyta ukazuje się oficjalnie w najbliższy piątek, a została wydana przez Too Many Fireworks, co podkreślamy ze względu na niezależność i ten specjalny, to specjalne miejsce rynkowe. Mam kolejne pytanie, które też jest pytaniem trochę ogólnym, ale tak naprawdę myślę, że pozwoli nam przejść do szczegółów i do twojego myślenia o muzyce w roku, kiedy zacząłeś nagrywać płytę i kiedy zacząłeś myśleć o tej konkretnej płycie? 2017 jeszcze, czy to świeże? W 2017, tak. I ten proces u ciebie przebiega tak, że po prostu powstają utwory i kiedy okaże się, że jest ich sporo, myślisz płyta, czy jednak to jest rodzaj jakiegoś takiego konceptu i myślenia o całości? Na pewno był koncept całości, ale ulegał zmianie i większość utworów miałem już w jakiejś formie przygotowanych i grałem je na koncertach. Natomiast no, to był duży zbieg okoliczności i fantastyczna sprawa, że mogłem nagrywać w Teatrze Syrena i miałem niezwykle komfortową sytuację, bo prawie przez 2 miesiące mogłem tam siedzieć cały czas, było poza sezonem, nie było przedstawień, nie było żadnych remontów, więc... Czyli mogłem... gdyby ktoś się zastanawiał, co się dzieje w wakacje, tak? Co się działo w Teatrze Syrena w wakacje, to ty tam siedziałeś? To i... ja tam siedziałem i nagrywałem, no i właśnie te utwory, które już A miałem miałeś przygotowane... Miałeś taki układ, że pilnujesz po prostu teatru, żeby i w tym czasie korzystasz sobie z tego, co chcesz wykorzystać? Nie. Nawiązałem współpracę ze wspaniałym realizatorem Marcinem Bocińskim, który zresztą odpowiada za mastering pierwszej płyty, a w przypadku Night Night jest zarówno realizatorem, zmiksował ją i zmasterował. No i dzięki niemu, on był pracownikiem Teatru Syrena, udało się dzięki niemu i dzięki ówczesnemu dyrektorowi Jakubowi Biegajowi udało się nagrać ten album właśnie tam. Miejsce jest zawsze ważne, no ale pewnie nie od miejsca, prawda? Płyta się zaczyna tylko od tego czegoś, co jest w artyście. Gdybym uprościła zasób przez nas posiadanych narządów, to decydujące u ciebie jest serce czy głowa? Emocje czy jednak jakieś takie myślenie o muzyce i układanie w głowie pewnych struktur? serce, zaczyna się od serca. Głowa później oczywiście bierze udział, ale już na późniejszym etapie. A czy to oznacza też, że twoja muzyka powstaje w oparciu o improwizację i o takie pomysły, które wypływają gdzieś podczas próbowania instrumentów? I do instrumentów też koniecznie chcę przejść, tych, których zdecydowałeś się użyć na tej najnowszej płycie. Tak, zdecydowanie najczęściej te utwory powstają w wyniku jakiejś improwizacji, czy wspólnych, jak w przypadku utworu Revealing na nowej płycie z Patrykiem Zakrockim, czy solowych. Ale to jest improwizacja i bardzo często zarówno warstwa muzyczna, jak i warstwa tekstowa gdzieś nagle mi się objawia podczas grania i łapię, wychwytuję te rzeczy, na które właśnie zwróciłem uwagę podczas grania, które wyłaniają się nie wiadomo kiedy, nie wiadomo skąd. Czyli pojawia się jakiś pomysł, improwizujesz, on się powtarza, powtarza i ten proces trwa, tak? I w pewnym sensie dopełnienia szuka coś, co już zaczęło się rodzić. Tak, zgadza się. A czasem ten sens się pojawia i już się nie powtarza, ale jest na tyle mocny i na tyle ważny dla mnie w jakiś sposób, że zostaje. Czy w palcach, czy w głowie. I skąd wiesz, kiedy jest koniec? Kiedy już jest gotowe, złapane właśnie to, co powinno być zatrzymane w piosence, utworze, jakkolwiek formę nazwiemy? To jest trudne, po prostu to czuję. Często to się dzieje na koncertach na przykład, kiedy zdarza mi się grać jakieś utwory improwizowane, to wyczuwam, że to jest koniec. I jeżeli jestem zadowolony, jeżeli ten koniec był w odpowiednim miejscu, to znaczy, że mam utwór. Najwięcej czasu w swoim życiu poświęciłeś, jeżeli chodzi o naukę, jakiemu instrumentowi? Dobre pytanie. Chyba pianino, ale na pewno na drugim miejscu byłby saksofon. Ale chyba pianino, co? Bo tak. Próbuję podprowadzić pod utwór, który czeka. Tak. No i wchodzimy z powrotem na płytę Night Night. Utwór zatytułowany Over. Walk all over you. Walk all. udało nam się zaprezentować dzięki tym dwóm nagraniom, Defy i Over. Oba pochodzą z płyty Night Night Mateusza Franczaka. No właśnie, te dwie strony, Night Night, Noc Noc, ktoś by powiedział tak może stereotypowo dzień i noc. W każdym razie dwa różne stany skupienia emocji w tych utworach zawarte. I taka też jest ta płyta, że właśnie nie pozwala wpaść w jakiś jeden rytm, czy też takie są utwory, bo akurat te zaprezentowane były w miarę spójne, natomiast wspaniały, otwierający ten album utwór, który nie pojawi się podczas tego naszego spotkania na antenie, bo ma bardzo nieradiowy format, ale z pewnością pojawi się na antenie. No to jest w ogóle cała przygoda z przechodzeniem od naprawdę, no przechodzenia przez różne formy i rozbudowanej całości. Tak cię od razu chciałam pochwalić, żeby cię na wstępie nieomal zawstydzić i powiedzieć przy okazji, że Night Night to jest nasza płyta tygodnia w programie alternatywnym i będzie ją można dzisiaj wygrać. No więc fortepian to ważny instrument, saksofon to jest instrument, z którym z pewnością wiele osób może cię kojarzyć. A jak w ogóle w obrębie twojego życia muzycznego te zainteresowania się zmieniają? Czy to jest tak, że się do czegoś przywiązujesz bardziej, w pewnym momencie lubisz co innego? No bo te dwie płyty, które znamy, solowe twoje, różnią się od pierwszego usłyszenia. Tak. Tak, no to się zmienia. Na pewno podejście do instrumentu, czy do instrumentów, do formy. Duży wpływ ma na to pewnie też trochę to, czego słucham, ale też codzienne sytuacje, czy różne rzeczy, które się dzieją dookoła. Ja przez dłuższy czas w ogóle nie grałem na gitarze i wracam do różnych instrumentów, niektóre odkładam, kiedy czuję, że już więcej nie jestem w stanie zrobić, może kiedyś. Tak właśnie było z gitarą, kiedy zaczynałem grać głównie w zespołach punkowych, rock'n'rollowych. Odstawiłem gitarę i zająłem się saksofonem. Przez wiele lat to był mój główny instrument i w pewnym momencie też poczułem, że chyba potrzebuję czegoś innego. Lubię zmagania z instrumentem. Tak było z gitarą, że sięgnąłem po nią po wielu latach. Miałem palce przyzwyczajone do saksofonu, to jednak zupełnie inny instrument. Walczyłem z nim trochę, ale nie na zasadzie walki, żeby uzyskać jakiś konkretny efekt, żeby pracować nad techniką, tylko takiego zmagania, żeby z tym, co mam, z tym warsztatem, który mam albo którego nie mam, uzyskać zadowalający efekt, taki, od którego mogę wyjść i stworzyć jakieś nowe formy. Masz taką sytuację, tak to w twoim życiu przebiega, że muzyka to jest ta przestrzeń, w której działasz wtedy, kiedy chcesz, na tyle, na ile chcesz. Nie jest to forma zarabiania na życie w związku z tym, co myślę jest istotne, żeby podkreślić, pewnie nie podlega takim presjom, jakim mogłaby podlegać wtedy, gdybyś był od tego uzależniony. A jak ty sam sobie to w głowie układasz? Mateusz Franczak jest przede wszystkim muzykiem, czy w ogóle ten akcent gdzie indziej jest postawiony w przypadku twojego życia? Tak, przede wszystkim muzykiem. Zdecydowanie. Tak jak mówisz, no, udało mi się uzyskać taki model pracy i nie muszę utrzymywać się z muzyki, co pozwala mi na niezależność, pozwala mi też na unikanie kompromisów i decydowanie właśnie jak gram, kiedy wydaję płyty, kiedy koncertuję, gdzie się pojawiam z muzyką na żywo. To jest dla mnie bardzo ważne. I słychać to na tej płycie, zapewniam cię. Wspomniałeś Patryka Zagrodzkiego, więc musimy jeszcze dodać Huberta Zemlera. Chyba zresztą Hubert się pojawił. Paweł Szamburski i Adam Podniesiński to są przez ciebie wymienieni muzycy, którzy na albumie także są. A propos koncertów, to możemy zaprosić na jutro? Tak, jutro zapraszam do warszawskiego Pogłosu o godzinie 20, gdzie odbędzie się premierowy koncert dzień przed oficjalną premierą, ale już będzie można usłyszeć materiał z płyty i płyty też będą. Mogę zapytać o okładkę? Wiem, że to tak nieładnie, ale poprzednia nas bardzo fascynowała ze względu na swoją zwierzęcość i tajemniczość. Tutaj także natura, ale już bardziej komputerowa, no i coś na kształt skał, ciemnego stawu, jeziora i postaci oświetlonej księżycowym światłem. To jest oczywiście moja interpretacja. Coś na ten temat chciałbyś dopowiedzieć? Ten to księżyc pewnie... i to takie złudzenie to wydaje się być jakimś takim motywem łączącym. Pewnie tak. No, wydaje mi się, że najlepiej byłoby też porozmawiać o tym z Adamem Podniesińskim, który jest autorem okładki, który jutro razem ze mną i z Hubertem Zemlerem wystąpi w Pogłosie. Ale z Adamem bardzo dobrze się znamy i on uchwycił właśnie i klimat tej płyty, i jakąś atmosferę nie tylko muzyczną, która się jej towarzyszy. Więc ja odbieram tę okładkę jako jakiś moment rozpoczęcia pewnej przygody. Nocnej przygody. Bartek Giel mi właśnie podpowiedział a propos nocy, że mam szukać w prawym górnym rogu głowy owcy. Ale chyba będę to robiła nocą, Bartek, wiesz, bo teraz naprawdę nie mogę sobie poradzić. Jak rozumiem, z tych zawiasów w twoich oczach wyłania się głowa owcy. Mateusz, poza anteną już poproszę cię o wymyślenie pytania konkursowego dla tych, którzy by chcieli wygrać album na własność i Night Night mieć u siebie. Kończymy nasze spotkanie utworem zatytułowanym Full. Celowo nie eksploatujemy całej 8-utworowej płyty, aby przede wszystkim na premierę 27 kwietnia zostały niespodzianki, ale też jutro zaprezentujemy oczywiście kolejny utwór. Może to będzie otwierający w całości po godzinie 20. Zobaczymy, jak się ułoży. No tutaj saksofon to będzie twój saksofon, tak? Na zakończenie wrócisz do siebie. I jakieś specjalne wprowadzenie do tego utworu na zakończenie naszego spotkania? Ja myślę o tym utworze bardzo filmowo, to znaczy i też to właśnie, że został nagrany w teatrze, miałem konkretny pomysł performatywny. Myślę o tej kompozycji, czy o tym wykonaniu jako takiej scenie filmowej, w której samotny songwriter trochę ironicznie gra, ludzie go nie słuchają. Po jakimś czasie okazuje się, że to jest jam, że to jest klub, w którym raczej nie gra się takiej muzyki. Pojawiają się kolejni wykonawcy, którzy po prostu go próbują zagłuszyć i w rezultacie okazuje się, że nikt do końca nie ma nic do powiedzenia. A to jest jakaś metafora twojego życia, doświadczeń? Nie, to jest sytuacja czysto filmowa. Mateusz Franczak był naszym gościem. Bardzo ci dziękuję. Dziękuję bardzo. Thank you. Nagranie Full z płyty Night Night, płyty Mateusza Franczaka. A pytanie konkursowe dla tych, którzy chcieliby ten album wygrać, bo to płyta tygodnia w programie alternatywnym, będzie związane z debiutem solowym, podkreślam, Mateusza. Więc trzeba odnaleźć ten solowy debiut i sprawdzić, a najlepiej po prostu dowiedzieć, od jakiego utworu ta solowa płyta rozpoczynała się. Tytuł jest przepustką do posiadania nowej płyty Night Night, 2 2 7 3. Bartek czeka na poprawne odpowiedzi. A my zaglądamy na jeszcze jeden album tworzony przez takiego szaleńca. Też album, z którego wybrzmiewa ta niewyrażona wprost, ale wyrażona poprzez muzykę pochwała wolności. Przypominam, że także w tej godzinie posłuchamy nowiutkiego, świeżutkiego, dopiero co wypieczonego singla zapowiadającego solową płytę Nosowskiej, Katarzyny Nosowskiej. Thank you. Cosmo Sheldrake, nagranie zatytułowane Hawking z jego najnowszej płyty The Much Much How How and I. Świetne, naprawdę świetne. Jeżeli chodzi o płytę Mateusza Franczaka, to przepustką było odnalezienie otwierającego nagrania płytę Long Story Short, Lazing. To oczywiście poprawna odpowiedź i jako pierwsi dodzwonili się z nią do nas Jakub z Kobylarni i Jacek z Olsztyna. Gratulacje. Jutro kolejna szansa na zdobycie tego albumu, albumu zatytułowanego Night Night. Oficjalna premiera tej płyty w najbliższy piątek. A teraz Agnieszka Obszańska. Dzisiaj zaglądamy wspólnie do Szczecina, a Filharmonia Szczecińska zagląda w świat. Teren. Kultura. Warto sprawdzić końcówkę maja w kalendarzach, bo w ramach eksperymentalnego cyklu Soundlab Filharmonii Szczecińskiej właśnie pojawi się na jedynym koncercie, performensie sama Laurie Anderson. October 2012. The river had been rising all day. And the hurricane. Kolejne marzenie, które nam się udało w ramach Soundlabu spełnić, czy wkrótce się spełni. I nie bez przyczyny tą odsłonę Soundlabu nazwaliśmy Beginning, bo rzeczywiście od tego bardzo dużo się zaczęło, wiele inspiracji w muzyce elektronicznej i 27 maja słynna artystka, zresztą ja teraz dopiero zaskoczyłam, bo ona sama przyjeżdża, także nie wiemy, co do końca nas czeka, jakie tam projekty wybrzmią w Złotej Sali, zresztą dajemy całą przestrzeń do jej dyspozycji, więc już 27 maja w ramach Soundlabu Laurie Anderson w Filharmonii w Szczecinie. I to bardzo dobra wiadomość, szczególnie, że ostatnia artystka nie rozpieszczała swoją obecnością w Polsce. Co zaprezentuje? Tropów może być wiele, bo Laurie Anderson równie dobrze czuje się w świecie muzycznego eksperymentu, jak i poezji, performensu czy sztuk wizualnych. Jednak cykl Soundlab zobowiązuje, więc na pewno pojawi się muzyka elektroniczna. To prawda, to musi być odpowiednie brzmienie elektroniczne w zderzeniu z naszą przestrzenią, czyli właśnie trochę w interakcji z tym, z czym mają artyści do czynienia, czyli dobra akustyka. Mówi Dorota Serba, dyrektorka Filharmonii Szczecińskiej. I gdzieś naprawdę inspirująca przestrzeń, a tu dla nas najważniejsze jest właśnie te eksperymenty z muzyką elektroniczną, więc na to przede wszystkim liczymy. Też jej zostawiliśmy sporo przestrzeni, także tu rzeczywiście mamy rajdery techniczne, więc wiemy, że elektroniki będzie sporo. Natomiast co konkretnie, jaki materiał wybrzmi, to już musicie Państwo sami sprawdzić. To już 27 maja w Szczecinie, a sam cykl Soundlab jest dość zjawiskowym jak na Filharmonię przedsięwzięciem, rozwijanym konsekwentnie. To już kolejny rok z tym cyklem. A czy ten eksperyment służy? Służy. Po pierwsze służy otwieraniu głów, otwieraniu wyobraźni, a poza tym fajnie to wszystko współgra, jeżeli chodzi o pewną odwagę architektoniczną i coraz śmielsze nasze poczynania, czyli trochę takiego przewrotnego myślenia również o funkcji dzisiejszej Filharmonii, która ma być też miejscem do różnych eksperymentów i też tak naprawdę pokazywania, że dzisiaj te wszystkie umowne podziały na gatunki, na rodzaje sztuk, to rzeczywiście jest coś, co jest umownego. Najważniejsze są emocje i to, co zostawia sztuka, czy dany przekaz w naszej wyobraźni i na ile staje się inspiracją do pewnych poczynań również życiowych. Więc myślę, że Filharmonia taką rolę spełnia, a dla nas jest to taki istotny impuls do odważnego myślenia, co jeszcze może zadziać się i czemu jeszcze może służyć takie miejsce jak Filharmonia i kto jeszcze może się pojawić. I to jest bardzo fajne. Ja uważam, że cały czas myślimy w ten sposób, że każdy, kto przychodzi, czy jest to artysta, czy słuchacz, to znowu jest pewien podział umowny. Tak naprawdę ma czuć się wyjątkowo, ale też ma czuć się dobrze i u siebie. Więc myślę, że to jest ten właściwy kierunek i Soundlab sporo frajdy nam daje, bo w dużej mierze jest czymś nieoczekiwanym. To jest spotkanie z czymś nowym, z czymś, co nie zawsze jest dla nas oczywiste, nawet jeżeli zamawiamy konkretne projekty, a w przypadku Laurie jeszcze dodatkowym impulsem jest to, że ona myśli plastycznie. No i to oczywiście staje się inspiracją znowu do jeszcze większych rzeczy. Ja liczę też na to, że gdzieś tam, zwłaszcza nasza przestrzeń wystawienicza podziała też na wyobraźnię i być może, bo takie są zakusy, jakieś instalacje też się pojawią. Soundlab to to eksperymentalny cykl w Filharmonii Szczecińskiej, a najbliższe spotkanie już 27 maja. I to będzie jedyny koncert Lori Anderson w Polsce. Warto zarezerwować sobie czas. To Agnieszka Oprzańska, a ja teraz o innym spotkaniu, na który czas rezerwujemy na przełomie czerwca i lipca. Ostatni weekend czerwca, festiwal Tauron, Nowa Muzyka Katowice. Od dzisiaj wiemy, że jedną z gwiazd tego festiwalu, artystką, która wystąpi na głównej scenie, jest Katarzyna Nosowska, która wystąpi solo. A jak wiemy, Katarzyna osoba niezwykle pracowita, nie zasypia gruszek w popiele. Kiedy zespół nie gra, to robi płyty solowe. Wczoraj, kiedy Hej dostał Fryderyk Robert Ligiewicz odbierał tę nagrodę w imieniu grupy, a Kasia Nosowska w tym czasie wkładała na swoje konto na Instagramie kolejny tutorial pozwalający poczuć nam się piękniej, obezwładniający. Więc teraz przed nami premiera radiowa piosenki Ja Pas, piosenki, która zapowiada nadchodzącą solową płytę Katarzyny Nosowskiej. Płyta ma się pojawić na jesieni. Michał Fox-Król odpowiada za warstwę muzyczną i jak głosi zapowiedź przysłana przez wytwórnię Bang, tłusty bit nie tylko dla fanów Fat and Happy. Fat and Happy to także akcja prowadzona przez Katarzynę Nosowską w internecie. Akcję polecam, a teraz wspólnie słuchamy tego nagrania. Ja Pas, Nosowska. Miała być jedna lampka, dwie, poszły konie wio, było lampek moc, ej. Jesteś jak elektrownia, co całe miasto chce zaopatrzyć w prąd, ej. Nie mów stary, że ma kaganiec, że masz na smyczy metylowego psa, ej, ten pies ci z filmu wyszarpuje klatki, a ostatni sezon życia pies całości zjadł. Ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas. W tej piosence, co ją Brońko śpiewa, facet robi małpę i ma Krysia w domu cyrk. Ty po małpie robisz ćwiartkę, puszysz czwarte, a gdy robisz krowę, to mam w domu syf. Oto cały ty, ej, oto cały ty, ej, w żłobie leżysz znów, ej, nie przybierze nikt. Oto cały ty, oto cały ty, w żłobie leżysz znów, nie przybierze nikt. Ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas. Ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas. Wrócę, gdy przestaniesz tańczyć, gdy wygrzebiesz się serpenty. Wrócę, gdy się skończy Zapraszamy do reklamy. Barbara!